Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze, w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 30 października, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kierownictwo Zjednoczonej Prawicy ustaliło strukturę przyszłego rządu. Skład Rady Ministrów mamy poznać w ciągu najbliższych dni. Decyzja Donalda Tuska o ewentualnym starcie w wyborach prezydenckich powinna zapaść przed 20 listopada, mówi Grzegorz Schetyna. Warszawscy aktywiści wzywają ratusz do poprawy bezpieczeństwa pieszych. Kierownictwo Zjednoczonej Prawicy ustaliło strukturę przyszłego rządu. Potwierdzono też rekomendacje Mateusza Morawieckiego jako kandydata na premiera, powiedział wicerzecznik PiSu Radosław Fogiel po wieczornym spotkaniu władz Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia. Rozmowy trwały około 4 godzin. Radosław Fogiel dodał, że inne komunikaty będzie przekazywał już premier Morawiecki w ramach tworzenia rządu. Wicerzecznik PiSu pytany, kiedy znane będą personalia ministrów, odparł, że w ciągu najbliższych dni. Dopytywany, czy w przyszłym tygodniu, odparł, są duże szanse, że w przyszłym tygodniu przed świętami, jednak bym tak nie szarżował. Zostajemy przy krajowej polityce. Z Donaldem Tuskiem widzimy się 20 i 21 listopada w Zagrzebiu. Decyzja o jego ewentualnym starcie w wyborach prezydenckich w moim przekonaniu musi zapaść wcześniej, powiedział lider PO Grzegorz Schetyna w rozmowie z telewizją Polsat News. Według niego, jeśli były premier zdecyduje się wystartować, to w Koalicji Obywatelskiej nie odbędą się prawybory. Grzegorz Schetyna dodał, że liczy też na to, że Donald Tusk zostanie szefem Europejskiej Partii Ludowej, bo jak mówi, to dla Polski i dla Platformy Obywatelskiej bardzo ważna rzecz. Stołeczny Sąd nie zajmie się tak zwaną prowokacją na Chłodnej. Tym samym nie rozpocznie się przewód sądowy przeciwko zabójcom księdza Jerzego Popiełuszki. Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył wniosek w tej sprawie, a o szczegółach tej decyzji Agnieszka Drążkiewicz. Stołeczny sąd nie znalazł przepisów, na podstawie których mógłby uznać, że prowokacja na Chłodnej wymierzona przeciwko kapelanowi Solidarności miała znamiona przestępstwa przeciwko ludzkości, a o takie właśnie przestępstwo oskarżali trzech byłych funkcjonariuszy SB i PN-owscy śledczy. Nawet gdyby przyjmować, że do oceny zachowania oskarżonych należałoby stosować jednak przepisy Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, to i tak nie można byłoby przyjąć, że działania oskarżonych opisane w akcie oskarżenia, jakkolwiek bezprawne, były prześladowaniem o charakterze masowym, rozumianym jako prześladowanie celowe i dotkliwe, sprzeczne z prawem międzynarodowym. Tłumaczyła sędzia Anna Wiercińska-Chojnowska. Przyznała jedynie rację prokuratorom z IPN, że prowokacja na Chłodnej była przestępstwem komunistycznym. To jednak przedawniło się w połowie lat 90. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Decyzja sądu jest nieprawomocna. Prokuratorzy IPN-u o tym, czy będą się odwoływać, zdecydują po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem decyzji. Warszawskie stowarzyszenia i organizacje miejskie podczas protestu przed ratuszem wezwały stołeczne władze do poprawy bezpieczeństwa pieszych i wdrożenia szwedzkiego programu Wizja Zero. Zakłada on redukcję do zera liczby pieszych ofiar wypadków drogowych. Jak powiedział Jan Mencfel ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, priorytetem jest to, żeby piesi nie ginęli na przejściach. Każdego dnia w Warszawie ktoś jest poszkodowany w wypadku drogowym. Każdego tygodnia przynajmniej jedna osoba ginie w wypadku, a w każdym miesiącu przynajmniej jeden pieszy w Warszawie ginie rozjechany na przejściu dla pieszych. Co prawda władze twierdzą, że liczba ofiar na przestrzeni ostatnich lat spadła i to jest prawda, ale naszym zdaniem jest tylko jedna liczba ofiar, która jest właściwa. To jest zero. Zero ofiar śmiertelnych na ulicach Warszawy. Aktywiści domagają się także zmian w prawie krajowym, w tym podniesienia mandatów i wprowadzenia pierwszeństwa dla pieszych przed przejściami. A skoro o bezpieczeństwie na drogach mowa, lubelska policja kolejny raz startuje z akcją Noś odblaski, uratuj sobie życie. Funkcjonariusze przypominają, że gdy zapada zmrok, pieszy ubrany na ciemno bez odblasków jest widoczny z odległości około 30-40 metrów. Listopad i grudzień to dla pieszych najgorsze miesiące pod względem bezpieczeństwa. Stąd ta akcja i apel o noszenie odblasków, mówi Robert Koźlak, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Dajmy szansę kierowcy, żeby mógł nas wcześniej zauważyć. Różnice bez odblasków i z odblaskami są bardzo duże. To są setki metrów i naprawdę możemy przyczynić się do tego, żeby nie tylko swoje życie uratować, ale też i kierowców i być widocznym na drodze. To jest najważniejsze przesłanie, przynajmniej na te dwa miesiące. Policja zwraca także uwagę na niedoświetlone miejsca w obszarach zabudowanych, w których niezależnie od przepisów dobrze mieć założony odblask. To był serwis Trójki. A już teraz czas na serwis sportowy. Krzysztof Łoniewski. Widzew gra z Legią. Naprawdę. Kiedyś te mecze budziły skrajne emocje. Od lat ich nie ma. Ostatni miał miejsce 6 lat temu. Potem Widzew zadomowił się na dobre na niższych szczeblach rozgrywkowych. Obecnie na trzecim pułapie. I los mógł zetknąć obie ekipy tylko w Pucharze Polski. Po 35 minutach przy pełnych trybunach w Łodzi mamy remis 0-0. W innych ciekawszych i zakończonych już meczach 1-16 finału Lechia Gdańsk 2-0 wygrała w Chełmie z Chełmianką. Pogoń Szczecin niespodziewanie 0-2 uległa w Mielcu Stali. Inna Pogoń ta z Siedlec przegrała 0-4 z Piastem Gliwice, a Raków Częstochowa 4-0 wygrał w Elblągu z Olimpią. We Włoszech kopią nie w pucharze, a w Serie A i mamy dobre wiadomości, bo znów gola strzelił Arkadiusz Milik. Napoli ciągle jednak szuka formy i tylko po 2 zremisowało u siebie z Atalantą Bergamo. Zarówno Milik, jak i Piotr Zieliński rozegrali prawie całe spotkanie. Po nożnej piłka ręczna i trzecia porażka Orlenu Wisły Płock w tegorocznej Lidze Mistrzów. Wisła 20-29 przegrała z Dinamem Bukareszt. Po 6 kolejkach w grupowej tabeli jest trzecia. Teraz tenis i sytuacja, która powtarza się co roku o tej porze. Nawet najmłodsze zawodniczki stopu nie wytrzymują trudów sezonu. Przedwczoraj z udziału w WTA Finals w Shenzhen w Chinach zrezygnowała Naomi Osaka. Dziś bliska takiej samej decyzji była, a właściwie ciągle jest, nastoletnia jeszcze Bianca Andreescu. Kanadyjka nie dokończyła meczu z Karoliną Pliszkową i zaraz wytłumaczy z jakiego powodu. Usłyszałam, jak chrupnęło mi coś w kolanie. Walczyłam dalej mimo bólu tak długo, jak mogłam. Profesjonalny sportowiec musi jednak w pewnym momencie powiedzieć stop i posłuchać swojego ciała. Jestem bardzo rozczarowana. Najlepsza w wielkoszlemowym US Open Andreescu czeka z decyzją, czy jeszcze pojawi się na korcie w Shenzhen na wynik rezonansu magnetycznego, ale i tak straciła już szansę na awans do półfinału. Pewna udziału w nim jest za to broniąco tytułu Elina Svitolina. Dziś odniosła drugie zwycięstwo. W 2 setach pokonała Simone Halep. Zostajemy przy tenisie. Chiny zamieniamy na Francję, konkretnie na Paryż i Halle Bercy. Na tarczy wraca stamtąd Hubert Hurkacz. Po tym, jak przegrał w pierwszej rundzie singla, teraz odpadł w 1/8 finału debla. Hurkacz i Jan Lennart Struff w 2 setach przegrali z Pierrem Igiem Herbertem i Nicolasem Mauitem. W Paryżu nie gra także Łukasz Kubot. W parze z Marcelo Melo przegrali w 3 partiach z Argentyńczykiem Maximo Gonzalesem i Amerykaninem Austinem Krajiczkiem. Kończymy szachami. W drużynowych mistrzostwach Europy nasze panie zremisowały po 2 z drugą reprezentacją Gruzji. Panowie w takim samym stosunku zakończyli mecz z Hiszpanią. Polki na tę chwilę są na 5. pozycji w klasyfikacji łącznej. Polacy zajmują 7. lokatę. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże ze słabymi opadami deszczu. Rano lokalnie trzeba uważać na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Będzie chłodno od 5 stopni do 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Włączamy niskie ceny, Media. Drugi Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. 17 listopada w Filharmonii Narodowej wystąpią Narek Hakhnazanian i AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia. W programie utwory Panównika, Sylwestrowa i Bartoka. Zaprasza Narodowe Centrum Kultury. Partnerem festiwalu jest program Drugi Polskiego Radia, patronem medialnym Polskie Radio. Więcej na eufonie.pl. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerinicz w Toruniu. Konkursy filmów fabularnych, dokumentalnych, studenckich. Warsztaty filmowe, seminaria, wystawy i koncerty. Organizowany przy wsparciu Urzędu Miasta Torunia. Na festiwal zapraszają partnerzy medialni. Telewizja Polska, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. Od 9 do 16 listopada. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, godzina 21:10. Zaczynamy Klub Trójki, który dziś przygotowaliśmy w składzie Sylwia Hej, Katarzyna First-Wojtkowska i ja, Monika Małkowska. Jest taki czas w roku, kiedy intensywniej myślimy o tych, których już nie ma wśród nas. Wspominamy i rozmawiamy o osobach nam bliskich nie tylko za sprawą więzów krwi, lecz także o tych, którzy stali się bliscy, stali się naszą rodziną poprzez swoje dokonania. Więcej, to właśnie ci, którzy nas ukształtowali, będą dzisiaj, właściwie jeden będzie dzisiaj bohaterem. Tacy ludzie, którzy kształtowali naszą świadomość, poglądy, upodobania, to właściwie są zawsze wśród nas obecni. Jednak rzadko się zdarza, żeby ktoś, kto wpłynął na naszych dziadków, na naszych rodziców, zachował tę samą pozycję w kolejnych generacjach. I nie chodzi tutaj o wyznaczanie, wskazywanie odgórne autorytetów, lecz o takich ludzi, którzy niejako sami z siebie posiedli władzę nad zbiorową wyobraźnią. I to pozycja, której nie osiąga się z nadania, ale z talentem i osobowością. I właśnie tych zalet nie brakowało bohaterowi naszego dzisiejszego spotkania. Zmarł 14 października tego roku i chyba nie było takiego medium, które by nie poinformowało jego odejściu. To Bogdan Butenko. O nim dzisiaj porozmawiamy. A że wieczór chłodny, to proponuję Państwu zasiąść przy herbatce i herbatce zaparzonej przez starszych panów. Z rozkoszy tego świata ilości niepomiernej zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata. Herbaty szklanka mocnej. Póki ciebie, ciebie nam pić, póki jak w niebie nam żyć. Herbato, herbato, herbato. Póki ciebie, ciebie nam pić, póty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko. O jakżeś bliska chwilko, jesienne pachną kwiaty, a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty. Za oknem deszczyk sypnął, arrivederci lato, gdy wtem drzwi cicho skrzypną i witaj nam herbatą. A cóż za rok, a kolor jaki, a jak cudownie naciąga. A ta panienka? Panienka herbaciarka oczywiście. A no tak, no też trzeba przyznać. Jestem twojego zdania. No po prostu. Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu. O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc. A potem syci woni, poprzestaniemy na tym, bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty. I po co, nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani. Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili. Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą. I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki. Tak, tylko powzdychać można. Państwo zapewne domyślają się, dlaczego przywołałam kabaret starszych panów, bo przecież Bogdan Butenko, który współpracował z kabaretem, robił scenografię, miał podobny typ wyobraźni i humoru. No, a teraz Witam gości, którzy są ze mną w studio, a są to pani Joanna Olech, graficzka i pisarka, autorka wielu książek dla dzieci. Akurat dziś się ukazał tekst pani Joanny w Tygodniku Powszechnym, poświęcony właśnie Bogdanowi Butence. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Adam Gawęda, znawca literatury i komiksu. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. A pan Adam przyniósł ze sobą... No, rzeczy, których w radio nie widać. Tak, właśnie, cały zestaw, zbiór dokonań bardziej lub mniej znanych Bogdana Butenki, ale zaraz powiemy o tym i o nakładzie, szczególnie, który nas poruszył. Zacznijmy od tego, chyba by wypadało naszkicować tło, na jakim przyszło działać młodemu jeszcze Bogdanowi Butence. 24 lata miał, kiedy skończył Warszawską Akademię Sztuk Pięknych, nie bez przeszkód po drodze. Proszę państwa, myślę pani Joanno, że to pani będzie osobą, którą wywołam na początku. Jak to było? Lata 50., połowa lat 50. Miał pod górkę pan Bogdan Butenko, czy też nie? Do pewnego stopnia, mianowicie... Nieporozumienia. On ukończył Akademię Sztuk, dzisiaj nazywaną Akademią Sztuk Pięknych, ale de facto zdał do szkoły, która była inną uczelnią wyższą, przeznaczoną jakby dla sztuk użytkowych, czyli na Akademii Sztuk Pięknych na Krakowskim Przedmieściu mieściły się wydziały rzeźby, malarstwa i grafiki. Natomiast na Myśliwieckiej, tam gdzie dzisiaj mieści się Wydział Wzornictwa, studiowano ilustracje właśnie i projektowanie graficzne, wzornictwo przemysłowe i tak dalej. Czyli jakby od razu wybrał taką ścieżkę nie sztuki dzisiaj nazywanej sztuką wysoką, tylko taką funkcjonalną, która ma służyć ludziom, która jest tych ludzi bliżej. I to był bardzo dobry wybór. Niebawem te dwie uczelnie jakby zlały się w jedno i organizacyjnie stały się jedną Akademią Sztuk Pięknych. Niemniej on to często powtarzał w wywiadach, że on wybrał ścieżkę taką sztuki de facto użytkowej dla ludzi. W 51 roku 1900 właściwie została powołana ta pracownia ilustracji i jej szefem od początku i długo jeszcze potem był Jan Marcin Szancer. Podobno. No właśnie, tu zapadła cisza, ale wobec tego wątek ciągnę, bo Bogdan Butenko, mówił, że pośrednio jest spadkobiercą Matejki, bo Mechofer uczył się u Matejki, u Mechofera uczył się Szancer, no a on u Szancera. Więc taka była linia ciągła. Ale to jest bardzo przewrotna genealogia. No to jak zwykle u pana Butenki nic nie było wprost, nic nie było takie jednoznaczne. Panie Adamie, pan ma, przyniósł pan dzisiaj zbiór dzieł i widzę, że jedna z pozycji jest taka już mocno nadgryziona zębem czasu. To jest debiut pana Bogdana. Aczkolwiek ja mam już stare wydanie, bo to jest wydanie 9 z 1976 roku, więc od 55 roku trochę już tych wydań ta książka miała. Julian Tuwim, pan Maluśkiewicz i Wieloryb. I to jest debiut Butenki na rynku wydawniczym. Nie doczekał się żadnej recenzji, ale doczekał się pochwał w naszej księgarni i z tą naszą księgarnią on przez wiele lat był związany. Ale myśmy tu mówili i warto do tego wrócić, o tak zwanej kulturze użytkowej i kulturze wysokiej. Wtedy i jeszcze parę dziesiąt lat później ta kultura książki dziecięcej to był miks kultury wysokiej, najlepszych wierszy, najlepszych autorów i najlepszych ilustratorów. I jak szukałem tej książki w różnych wydawnictwach, które mam z tamtych lat i przeglądałem masę takich małych drobiazgów, małych książeczek, które by się wydawały, że mają raptem kilkanaście stron, to niemal każda to było małe dzieło sztuki. To był ilustrator, który miał swój styl, wyrazistość i taki też był Butenko. I takie były wtedy czasy i czasy następne. I Były szelest, ciekawe... Szelest oznacza, że tak. Pan Adam przewraca. I książka się jeszcze nie rozsypała, mimo że niedługo będzie miała lat 50, ale ząb czasu już ją trochę naruszył. Bo chciałem powiedzieć, jaki był nakład wydania 9. 375 tysięcy plus 235 egzemplarzy. I wtedy też te nakłady były duże, to trafiało pod strzechy. I ja jak byłem mały, bo ja jestem z lat 70. i akurat 9. wydanie to jest to wydanie, kiedy ja mniej więcej się urodziłem, byłem małym berbeciem, to tych książeczek było wszędzie multum i można było je sobie wziąć, oglądać i się nasycić tak naprawdę kulturą wysoką, ale taką, która trafia do małych berbeci, do małych ludzi. I to było piękne, to takie złote czasy polskiej książki. Ale to jest też znamienne, że Butenko i inni artyści, wybitni ilustratorzy, są jakby częścią wspólnego doświadczenia całej generacji, tak? To znaczy te nakłady sprawiły, jeżeli 9. wydanie liczyło sobie 300 tysięcy egzemplarzy, to znaczy, że właściwie w niemal każdym domu prędzej czy później te książki tam trafiły. I na hasło Butenko ludzie mojego pokolenia, ale okazuje się, że i pana Adama, natychmiast reagują, tak? I wiedzą, o czym mowa. To się już dzisiaj nie zdarza, kiedy książki dla dzieci ukazują się w nakładzie podstawowym 3000 egzemplarzy, więc po prostu skala jest znacząca. Proszę Państwa, jeszcze chciałabym powrócić do lat 50., bo Butenko nie miałby szczęścia, tak można powiedzieć, gdyby nie Odwilż, bo przecież studiował w trudnych, socrealistycznych czasach, w najgorszym momencie. Z tego, co słyszałam, to miał troszkę pod górkę, jeśli chodzi o dyplom, chociaż studiował u takich mistrzów właśnie, jak wspomniany już Szancer, oraz Henryk Tomaszewski, którego stylistyka gdzieś tam była bliska Butence. Natomiast prawie, że nie dostał dyplomu. Pani Anno, prawda li to? Szczerze mówiąc, to ja niewiele o tym wiem. Znaczy, dla mnie to było bardzo symptomatyczne, że on natychmiast po dyplomie został zatrudniony jako dyrektor artystyczny w naszej księgarni, która wtedy była największą oficyną wydawniczą. Wiem, że Szancer... Znaczy powiedzieć, że był faworytem Szancera, to oczywiście za dużo, ale to o klasie Szancera świadczy, że studenta, który reprezentował taką skrajnie różną stylistykę, że on umiał dostrzec jego potencjał. Według mnie to jakby artyści, którzy mają prawdziwą, niekłamaną rangę, to potrafią się poznać na prawdziwym talencie bez pudła. I tak musiało być z Szancerem. Ale pani zapewne zna więcej szczegółów na temat tej drogi pod górkę. Ja o drodze pod górkę już mówić nie będę. Natomiast mamy telefon. Mamy telefon do i z połączenie z Andrzejem Stroką, artystą i kuratorem z Galerii Grafiki Plakatu. I chciałam zapytać pana Andrzeja. Panie Andrzeju, słyszymy się? Halo. Słyszymy się. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałam zapytać pana Andrzeja o to, bo państwo w Galerii Grafiki Plakatu tu pokazują właśnie mistrzów ilustracji. Między innymi był Bogdan Butenko, który uchodził za takiego szalenie trudnego w kontaktach osobistych. I jak państwu się udało go pozyskać, pokazać jego pracę? Trudno tak było rzeczywiście? Nie mieliśmy żadnych kłopotów, żeby zorganizować tę wystawę. Wystawa odbyła się w 2011 roku, więc już sporo lat temu i właściwie od tego czasu świetny kontakt mieliśmy z panem Butenką. Świetnie się z nim rozmawiało. On przychodził nie tylko wtedy, jak do galerii, już po wystawie oczywiście, wtedy, kiedy przychodził po honorarium, które otrzymywał po sprzedaniu jego prac u nas, ale i wpadał czasami, jak gdzieś w okolicy był, lubił popatrzeć, ale i lubił porozmawiać. Świetnie się z nim rozmawiało, naprawdę. To, co właśnie tam przed chwilą pani wspominała o tym stosunku Szancera. No właśnie, o to chciałam podpytać, bo podobno zwierzał się. A tak. No, znaczy on lubił bardzo rozmawiać. Między innymi o tym właśnie, tak jak słuchałem państwa rozmowy, to mi przypomniało mi się, jak on mi opowiadał właśnie o tym stosunku Szancera do niego. Rzeczywiście, że tak dwóch różnych artystów, ten Szancer, który, ta ilustracja skrajnie różniąca się od niego, że rzeczywiście zobaczył w nim no, ogromny potencjał. Natomiast on lubił opowiadać, ja zresztą kiedyś z nim bardzo fajną rozmowę przeprowadziłem na temat filmu I ty zostaniesz Indianinem, bo pan wspominał, że tam w którymś momencie ten dodruk Wieloryba był w pana w wieku dziecięcym, to ja też jak byłem mały oglądałem I ty zostaniesz Indianinem, miałem jakiś taki, bo to taki przedziwny film polski, gdzie była taka fantastyczna sekwencja na końcu filmu z takim całym plemieniem Indian. No, on opowiadał właśnie, bo on sporo przy tym filmie zrobił, pomijając plakat fantastyczny rzeczywiście. No, opowiadał, jak to było z tymi Indianami, bo ja go pytałem, no właśnie, ci Indianie, bo to gdzieś tu pod Warszawą było kręcone i w zimie. I on opowiadał, że mieli tam jakieś stado statystów, które właściwie wymieniali codziennie do kolejnych scen, bo ci wszyscy artyści byli rozebrani tam do jakichś przepasek na górę. No jak to Indianie po prostu. Tak, pomalowani jakimiś farbami na ciemnoskórych. I wszyscy się dzień w dzień przeziębiali, no bo tam było zimno jak cholera i to... No, nie, miał takie fajne, rzeczywiście świetne anegdoty. Rozmawialiśmy właśnie o tych starych czasach, on bardzo chętnie opowiadał, ale i bardzo się interesował tym, co się na bieżąco dzieje i miał to szczęście, że właściwie do końca był bardzo cenionym grafikiem, więc... To chyba było najważniejsze, że on cały czas pracował, no ten wspomniany wieloryb, dopiero co wznowienie wyszło, już takie wydanie właściwie w postaci Mercedesa, bo te sztywne okładki, nie wiem czy państwo widzieliście. No był to niezwykły człowiek, natomiast ta wystawa, która u nas miała miejsce, ileś lat wcześniej mieliśmy wystawę Szancera i zarówno w Szancerze, w przypadku wystawy Szancera, jak i w przypadku wystawy Butenki, to grono oglądających było niesamowite, ponieważ przychodziły trzy pokolenia do galerii. Dziadkowie, ich dzieci ze swoimi dziećmi, czyli wnukami tych dziadków, i pokazywali sobie po ścianach te, co najważniejsze, oryginały ilustracji. No bo jednak, tak jak pan opowiada, czy pani, no my byliśmy do któregoś momentu w takiej sytuacji, że znaliśmy to wszystko, ale tylko z druku. Natomiast takie spotkanie z oryginałem jest zupełnie inne, bo na tej kartce są pasery, opisy dla drukarzy. On zresztą bardzo dużo, myśmy bardzo dużo rozmawiali o drukarniach, bo ja jak projektuję, no mam swoje doświadczenia z drukarzami. On miał swoje, on opowiadał, jak tych drukarzy trzeba było wychowywać. On zresztą te swoje książki to robił od A do Z właściwie. To było projektowanie takie bardzo staranne. No, właściwie ta książka to była stricte autorska książka. Więc to naprawdę była postać niezwykła plus fantastyczny świat, który był przyjmowany i przez tych najmłodszych, do których to było adresowane, ale który tak samo był bardzo, bardzo szeroko akceptowany przez starszych. I te nakłady, o których państwo mówiliście, właśnie świadczą o tym, jak to było wtedy popularne, pomijając fakt, że oczywiście wtedy w socjalizmie nie mieliśmy rynku książki takiego jak w tej chwili, więc właściwie grono tych ilustratorów i te wydawnictwa, które wydawały książki dla dzieci, no musiały nakładami zapełniać półki, więc to, że takie duże nakłady były, to były tak wielkie nakłady prawie, znaczy wielu pozycji dla dzieci. Panie Andrzeju, ja jeszcze mam jedno do pana pytanie, my potem już wracamy do studia. Czy te pozycje, te oryginały, czy one zostały sprzedane, bo gdzie one są? W czyich tak. rękach są teraz? Znaczy, w znacznej części myśmy to sprzedali, tam to były rysunki do świerszczyków, do misiów, oryginały prac, które kiedyś były, one były opisywane w ten sposób, że na przykład trudno nam było, i Butenko też nie bardzo pamiętał, ale był na przykład opis, że świerszczyk i tam numer 42, ale już w którym roku opisu nie było. Tam czasami się trafiał opis, ale więc były ilustracje do świerszczyka, do misia, ilustracje książkowe, oczywiście ci główni, najbardziej znani jego bohaterowie, Gucio i Gapiszon, czy Gucio i Cezar, czy Gapiszon, no ale sporo pokazywaliśmy plakatów również i do dzisiaj jak sprzedawaliśmy jego pracę, bo cały czas je mamy w ofercie galerii, kupowane są przez przeróżnych ludzi, a ostatnio są kupowane jako prezenty no, przez ludzi dorosłych, dla ludzi dorosłych, nie dla dzieci. Mhm. Więc to świadczy o tym, że to rzeczywiście pomijając fakt, że one są fantastyczne od strony graficznej, niezwykle atrakcyjne, to, że jest niezwykle ceniany ten dowcip, który tam jest również, bo tam jest trochę takiej nuty złośliwości od czasu do czasu. Jest, my taki pamiętamy rysunek, rozmowa z osłem, zielony osioł na dole trzyma różową słuchawkę, a do niego dzwoni telefon, który ma czarną słuchawkę. No takie były, miał takie komentarze jak gdyby. Natomiast generalnie to sprzedawaliśmy też Astralone z postaciami tymi głównymi, które pozostały po realizacji animacyjnej. Także to nie był tak ogromny sukces jak Szancera, bo Szancera sprzedaliśmy rzeczywiście, to raz nam się taka trafiła wystawa w karierze, znaczy w historii galerii, że Szancera sprzedaliśmy 100%, całą wystawę, ale Butenki też bardzo dużo sprzedaliśmy, mimo tego, że pan Butenko naprawdę dawał dość wysokie ceny. Nie chciał po prostu dyskutować o cenie. W tej chwili klienci mają to do siebie, że nawet jak kupują grafikę za 150 zł, to pytają się, jaki upust dostaną. W przypadku ilustracji, to w przypadku Butenki to są w tysiącach złotych te prace są, one nie są tanie, ale mimo tego są kupowane. Panie Andrzeju, dziękuję pięknie. Wracamy do naszego studia. Powiedziane było studio i o animacji. Mistrz animacji, czy tak o nim można w ogóle powiedzieć, bo zasługi miał wielkie, już wymieniliśmy, że zarówno książki, także był autorem książek, plakat. A jak z tą animacją, panie Adamie? Co pan powie o animacji? Bo przecież to się ściśle łączy z działaniami. Butenko był przede wszystkim bardzo inteligentnym człowiekiem i artysta, który ma talent i jest inteligentny, potrafi wyzwolić tą swoją sztukę na każdym polu kreacji, za które się bierze. I za jakie pole kreacji by się nie wziął, to robi to po prostu dobrze. I zarówno w animacji, jak i w ilustracji, jak i w grafice, jak i w plakatach. On robił też do przedstawień lalkowych swoje projekty, jak i do starszych panów scenografię. Więc w każdej z tych różnych form wyrazu on wyrażał swoją inteligencję i swoją drwinę, bo jego intelekt, jak ktoś ma go trochę za dużo, to się on od razu zamienia w drwinę, bo no człowiek sam z sobą wtedy już nie wytrzymuje, musi trochę drwić z innych i z życia. I jego kreacja artystyczna zawsze opierała się na drwinie, ale takiej dobrej, bo był to też dżentelmen, był to taki człowiek, który był miły dla wszystkich i jak nawet drwił albo opowiadał rzeczy, w które trudno było uwierzyć, albo wszystko zamieniał w anegdotę, to tego się dobrze słuchało i to wszystko płynęło. Także z każdej dziedziny, za którą się brał, wychodził obronną ręką. Natomiast najwięcej zrobił jednak w ilustracji i te setki książek, które zilustrował i dziesiątki, które sam też napisał jako autor, to jest dość duża scheda po nim i zawsze się to też wysoko cenił, bo ja pamiętam, mam tu też przed sobą pierwszy numer miesięcznika satyrycznego Chichot. Chichot był na rynku od 2005 mhm. roku, dosłownie 2 lata. I pan się w tym Chichocie też zaśmiewał. W pierwszym numerze Butenko zrobił okładkę i jego rysunek kosztował więcej niż przez kilka kolejnych numerów rysunki całej reszty rysowników, a były też ciekawe nazwiska. On zawsze cenił swoją pracę, bo wiedział, że wykonuje ją dobrze i ten rysunek rzeczywiście był wykonany świetnie. Ta okładka miała nominację do nagrody Grand Press, ale była chyba taka trochę za bardzo komiksowa i ktoś nas ubiegł i wygrał. No właśnie to nas tu jest istotne, bo pan w Chichocie się zaśmiewał. Tak, Chichot miał redakcję dwuosobową. I tu właśnie rozległ się Chichot Adama Gawędy. To już były wtedy małe nakłady i niskie budżety, bo to były już lata nasze współczesne, to już nie tak. Jak kiedyś. Pani Anno, stylistyka Butenki. Tutaj pan Adam mówi, że to takie no, troszeczkę było złośliwości. Raczej wszyscy oceniali jego humor jako taki ciepły. Czy gdzie jest ta racja? Czy to rzeczywiście troszeczkę tam szpil wsadzał? Według mnie był rzeczywiście bardzo dowcipny. Bywał złośliwy, i bywał frywolny, bo jego autorskie książeczki, jedna z nich jest jakby okraszona takimi dowcipami erotycznymi mocno, tak? Więc bywał różny. Znaczy, ja bym strasznie nie chciała, żebyśmy tego Butenkę upchnęli do takiego pudełka i uczynili z niego laurkę, czy nie daj Boże jakiś pomnik, dlatego, że był bardzo, bardzo był różny, na różne sposoby. Wspomnieliśmy tutaj, była mowa o filmie i ty zostaniesz Indianinem. I warto wspomnieć, że to była ekranizacja książki, która ukazała się wcześniej z ilustracjami Butenki. I tutaj taka dygresja, która dotyczy siły jego ilustracji. Mianowicie on tworzył takie prościuteńkie portrety ikoniczne tych bohaterów literackich, ale one były tak silne, były tak świetnie scharakteryzowane, że reżyser filmu, dobierając obsadę, kierował się tym typem fizycznym, który sportretował Butenko. I to na tym polega jego siła, bo dlatego, że wrócę do tego, że wielokrotnie jego rysunki były nazywane, że zbywane jakimś takim pobłażliwym, że pchi, moja siedmioletnia córeczka by tak samo nabazgrała pazurem i tak dalej. One, ich moc polegała na tym, że one były tak syntetyczne. I Butenko nam służy wielokrotnie za przykład taki po prostu bardzo poręczne narzędzie, żeby przekonywać, ilekroć ja słyszę, że dzieci uwielbiają, żeby było dużo kolorów, żeby było po prostu wszystko i piesek, i kotek, i jeszcze gwiazdka z nieba, i aniołek, to ja przywołuję Butenkę, którego pierwszymi fanami zawsze były dzieci, tak? I że to ich wybór, dzieci wybór rozstrzygnął o tym, że on był tak powszechnie znany i uwielbiany. Ja pamiętam siebie jako siedmiolatkę. Mhm. Oczywiście wszyscy chcieliśmy mieć Kaczora Donalda i myszkę Miki, tak? Ale równocześnie mieliśmy te swoje ukochane książki, z którymi nie chcieliśmy się rozstawać i to był właśnie Gapiszon, Kwapiszon, Gucio i Cezar. To były najróżniejsze przez niego ilustrowane książki. Ja nie chcę, żebyśmy pominęli też jedną niezwykły talent Butenki, bo on poza tym, że był ilustratorem, to nieporównanie rzadziej się mówi o tym, że był genialnym, my mówimy oczywiście oprawcą graficznym, czyli był, on komponował książkę jako całość, każdy jej element, wyklejkę, okładkę, śródtytuły, paginy i tak dalej. I on to robił absolutnie po mistrzowsku i do dzisiaj młodzi adepci grafiki odwołują się do jego osiągnięć i go absolutnie podziwiają, wielbią go. No Butenko postrach wszystkich drukarzy PRL-owskich, bo stał nad nimi nieomal z biczem i mówił, jak to się nie da. Da się. Po prostu nie, dla niego wszystko się dawało. A skoro mówimy o tym mistrzowskim projektowaniu, tym właśnie oprawie graficznej, od pierwszej okładki do ostatniej i to, co w środku, wprowadził własną taką pisankę, czcionkę, która jest dopełnieniem kompozycji, bo to każda rozkładówka, każda strona to jest przemyślane, cała osobna fabuła jest snuta kreską Butenki. Moja ukochana książka Nastolatki nie lubią wierszy, która się ukazała w 1968 roku. To był wybór wierszy z całego świata. Dzisiaj nie udałoby się takiej książki wydać ze względu na dostęp do praw. Wtedy chyba jakimś prawem kaduka, czy piracką metodą te prawa zostały wtedy pozyskane. Wtedy nie było piractwa jeszcze, tylko wspólne dobro kultury. Otóż Woroszylski dokonał tego wspaniałego wyboru, a Butenko to oprawił graficznie i to jest po prostu absolutny majstersztyk. Jeśli ktoś z Państwa jest szczęściarzem i ma w swojej domowej bibliotece książkę Nastolatki nie lubią wierszy, to tam jest właśnie wszystko, tak? Tam jest całe Butenko. To, co on potrafił dokonać przy pomocy tej, pożal się Boże, PRL-owskiej poligrafii, tak? Czyli, że on używał różnych takich powszechnie dostępnych, nie wiem, etykiet zapałczanych, tak? Kalkomanii, suszonych liści, jakichś wycinków prasowych i zrobił z tego po prostu majstersztyk, zrobił wspaniałą książkę, którą się po prostu, z którą się człowiek nie chce rozstać, chociaż pół wieku minęło. Ale to jest właśnie fascynujące, bo on nie stawiał tylko na to, że trzeba zrobić rysunek, albo że trzeba napisać kawałek tekstu, tylko on to robił od A do Z i książkę traktował jako całość, bo jak ktoś już później ją kupuje, czyta i ogląda, to trzyma w ręku, teraz to się mówi produkt, ale trzyma w ręku pewną całość i on o tą całość potrafił zadbać. Czy to były takie małe rzeczy jak kwapiszon, które wydawały się, że są krótkie, gdzie on był i liternikiem, zdjęć nie robił, ale te zdjęcia zarysowywał. Do tego warto wrócić, bo myśmy już o tym mówili, do tego stylu, który reprezentował. Prosto można go określić, im mniej, tym więcej. Za pomocą najprostszych rozwiązań, najprostszych kresek potrafił oddawać emocje i charakter swoich bohaterów. I z pozoru to wygląda, że to jest kilka kresek na krzyż, ale to jest pozór, bo to tak jak stworzyć dobry wzór graficzny czy dobre logo, to jest niesamowicie trudne, a on miał do tego talent. On miał talent, żeby te jego postacie były wzorem jakiegoś charakteru, zachowania, wzorem mimiki, wzorem danej chwili, którą chciało właśnie zilustrować. I to jest właśnie największa siła tego jego rysunku i to trafia uniwersalnie i do dzieci, i do dorosłych. Bo nie są te ilustracje takie bajkowo ulepione jak jakaś Hello Kitty, jakieś inne wytwory takie plastikowe, współczesne, tylko są właśnie zupełnie ponadczasowe. Ach, pani Anno, telefon dzwoni do pani. To dźwięk współczesności właśnie. Tak jest. Próbuję nas zagadać. No, zdarza się. Były czasy, kiedy zachłysnęliśmy się po transformacji przez mniej więcej dekadę. Zachłysnęliśmy się no właśnie tym słodkim, disneyowskim, jak to się ogólnie określa. No bo to też nie jest takie złe, bo wszystko razem to nie tworzy jest pewną złe formę, którą nazywamy wspólną kulturą. Natomiast no Butenko na szczęście robił rzeczy po swojemu. Ale my no, troszeczkę odstawiliśmy naszych wspaniałych ilustratorów, naszych artystów. Natomiast był potem wspaniały powrót, wspaniały comeback. Pojawiło się wiele polskich wydawnictw, no chociażby Dwie Siostry, które no, dzisiaj dostałam właśnie potężny tom, na razie wydany po angielsku przez Instytut Mickiewicza i Dwie Siostry właśnie, nazywa się to Captains of Illustration. I to jest pozycja o tyle unikatowa, unikalna, że koncepcja jest dość niezwykła. Nie ma ani chronologicznego układu, ani też nazwiskami autorzy nie pojechali, jak to się mówi kolokwialnie, tylko są to hasła. I niewielu jest artystów, którzy są hasłem, są tematem. Dokładnie dwóch, czyli Szancer i Butenko. I tak. Zresztą rozmawiałam z Anitą Vincentius Patyną, która jest znawczynią ilustracji dziecięcej i ma swój ogromny udział w tym wydawnictwie, które jest absolutnie epokowe i zasługuje na pomnik. I otóż ona nie bez powodu wspomniała o tym, że wybrała Szancera i Butenkę, bo oni reprezentują dwa kompletnie różne style, ale ich zasługi są porównywalne, bo z jednej strony Szancer, który przemawiał swoją taką malarską, baśniową ilustracją do wyobraźni dzieci, a z drugiej strony Butenko, który był architekt, jak ktoś powiedział kiedyś, architektem książki, czyli który budował cały wizualny kształt książki z tych elementów, które przywykliśmy traktować tak z pobłażaniem, a które są niesłychanie istotne. Więc Anita zrobiła to z pełną premedytacją. Książka jest niezwykła, bo właśnie pod tym względem, że przywykliśmy do chronologii, tak, albo do szyku takiego alfabetycznego, a tam na przykład jest hasło koty, tak? Mhm. I są koty na ilustracjach z tego szerokiego spektrum, bo znaczy stulecie, tak? Bo tak, książka jest, jeszcze warto wspomnieć, że książka została wydana na stulecie niepodległości. I w moim mniemaniu, powiem szczerze, jest to najlepsze przedsięwzięcie jubileuszowe. Tak, ławeczki niepodległości zardzewieją. Jacht zostanie w jakimś odległym porcie ze złamanym masztem, a ta książka będzie żyła wiecznie. Mhm. I to wielka zasługa. Notabene na okładce jest cytat z czego? Z pana Maluszkiewicza, z Butenki, i tytuł wziął, Captains of Illustration, wziął się dokładnie, jakby nawiązuje do pana Maluszkiewicza i wieloryba. Na razie jest wersja anglojęzyczna, ale jest obietnica, że pojawi się także wydanie polskie i wówczas polecam wszystkim fanom tych najwybitniejszych naszych ilustratorów, żeby po tę pozycję sięgnęli. A proszę Państwa, Szancer uczył Butenkę, natomiast Butenko nie, nikogo teoretycznie nikogo nie nauczył. Natomiast zastanawialiśmy się, kto jest zainspirowany, tknięty palcem Butenki. Jeśli chodzi o ilustratorów współczesnych, żyjących, tworzących. Z tych, którzy się do tego przyznają otwarcie, to są na pewno Ola i Daniel Mizielińscy, którzy wielbią Butenkę i oni w swoim czasie opublikowali taki gruby tom 1000 okładek, gdzie jakby sporządzili przegląd ilustracji książkowej, grafiki książkowej z przestrzeni stulecia i tam Butenki jest bodaj najwięcej. Po wielekroć się do niego odwołują, więc z pewnością jest ich więcej. Cała ta młoda generacja ilustratorów książkowych jakby jest w pewnym sensie, to są spadkobiercy Butenki. Także on tutaj jakby w środowisku nie może nawet za grobem narzekać na brak estymy, szacunku, podziwu. Nie uczył, ale przeniknął. A to panie wcale Adamie. Nie jest tak łatwo Butenkę naśladować albo się nim inspirować, bo on w tym swoim minimalizmie osiągał wyżyny, a powtarzanie tego wcale łatwe nie jest. Nie można się jakoś oprzeć, idąc w kolor, rozbuchanie, tylko trzeba zachować naprawdę jakąś istotę formy, żeby opowiadać własne historie. Ja mogę wspomnieć jeszcze o tak średnio młodych już, bo się zestarzeli w międzyczasie, ale są nadal średnio, ale młodzi komiksiarzach, na przykład Janek Koza albo bracia Milkiewicze, którzy też stawiają na to, żeby mniej znaczyło więcej. I tak opowiadają swoje historie i takie właśnie komponują. I też starają się dbać o to, żeby książka, czy zeszyt, czy komiks był całością. Żeby samemu zadbać o liternictwo, żeby zaprojektować sobie dymki, zaprojektować sobie okładkę i to pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, bo każda ma swoje miejsce i swoją rolę. No, naśladowców zbyt wielu nie ma, bo jest to po prostu trudne. Nie myślę o naśladowcach, bo to tfu, paskudne słowo, być naśladowcą to zawsze tak troszkę piętro albo kilka piętr niżej. Natomiast ludzi zainspirowanych Butenką, ja sobie wypisałam, ciekawa jestem, czy się państwo zgodzą, a Marek Raczkowski, co państwo powiedzą na temat jego kreski. Ja się nie odważę w imieniu Marka Raczkowskiego mówić, ale to w ogóle już samo użycie prostego narzędzia, to jest ta wspólnota, która łączy niewielu grafików dzisiaj z Butenką. Dlaczego? Ja wspomnę o tym. Bohdan Butenko jurorował w konkursie Donga. I ja byłam świadkiem tych posiedzeń tego gremium jurorskiego i widziałam, że on ma kłopot trochę z tym, żeby zaakceptować młodych ilustratorów, którzy się posługują innym narzędziem, mianowicie komputerowym, tak? Dlatego, że komputer ma swoją specyfikę, daje więcej możliwości, ale równocześnie jest do pewnego stopnia bezduszny. A kreska Butenki jest szczera, tak? Tam nie można nic zafałszować. Tam nie można użyć gumki myszki, kopiuj, tak? Wklej, po prostu raz na kopiuj, wklej, nie było takiej funkcji, tak? On miał tylko ten swój flamaster, a wcześniej jeszcze piórko i on cenił bardzo tą prostotę i miał, do pewnego stopnia miał za złe młodym ilustratorom, grafikom, że oni się wyrzekli tego narzędzia, tak? Na rzecz narzędzia elektronicznego. Oddali trochę duszę światu wirtualnemu, bo Butenko do końca został analogowy. Tak, on analogowy. Jeśli już gdzieś tam stał komputer, to chyba, żeby tam zobaczyć, czy ktoś jakiegoś maila przysłał raz na miesiąc, prawda? Natomiast tak, faktycznie był analogowy do końca i czy Raczkowski, to, że ktoś stosuje dość oszczędne środki, to nie znaczy, że inspiruje się akurat Butenką. Raczkowski też lubi drwić, aczkolwiek jest mniejszym dżentelmenem niż był Butenko po prostu. Jest, tak. W swoich rysunkach potrafi przekroczyć tą taką delikatną barierę bycia filuternym i bycia w drwinie na rzecz ostrzejszego humoru albo też takiego traktowania swoich bohaterów w sposób trochę taki nieludzki czasami. A Butenko jednak kochał tych ludzi, nawet jak widział w nich te wady i w tych mówię oczywiście o dziełach i o jego schedzie. Ja jeszcze docenia pomyślę... pan roli cenzora, bo on może się powiedzieć, że tam jeszcze ten anioł stróż za plecami czuł. Ja jeszcze sobie zapisałam nazwisko Jacek Świdziński, bo to mi się wydaje, że jest podobny typ. Ale to tak jak Janek Mazur i Jacek Świdziński, oni bardzo uprościli swoich bohaterów, natomiast Butenko aż tak bardzo ich nie upraszczał, bo wiedział, że jednak charakter i emocje muszą zostać i im mniej, tym znaczy więcej, ale jak już zupełnie, tak jak Janek Mazur, gdzie rosną mirabelki w jego komiksie. Tak. To jest dobry komiks i ono rzeczywiście sprawnie opowiada historię prawie cały czas. Tak samo Świdziński, no może to jest trochę za długie i nie jestem wielkim fanem, ale to też niezły komiks. Ale jednak no, nie chciałbym ich krzywdzić, ale talent Butenki i to, jak on oddawał charakter i emocje, są bardziej uniwersalne, ponadczasowe i łatwiej to się jedną czyta różnym pokoleniom. Z pierwszych książek Butenki były ilustracje do Emila i detektywów Kastnera. No, to jest książka, której pierwsze wydania ukazały się jeszcze przed wojną i podobno Kastner był bardzo zadowolony z tej ilustracji, która jest skrajnie różna od ilustracji oryginalnych kastnerowskich. I dlaczego? Przypuszczam, że to właśnie siła tych ilustracji polega na tym, że on kapitalnie charakteryzuje te swoje postaci, tak? Te jego damulki w takich kapelusikach z kwiatkiem, tak? Jego posterunkowi, którzy są tacy postawni, tacy pękaci i tak dalej. Te urwi połcie różne, to wszystko jest świetnie scharakteryzowane tą prościuteńką kreską. Trzymam w ręku książkę, właściwie ja nie wiem, jak to określić, którą przyniósł pan Adam. Ku pamięci, tom pierwszy, to jest no coś w rodzaju Sztambucha, kolaż. Każda strona to jest inny kolaż. Tutaj właściwie fabuły nie ma. Natomiast no... Liczy się atmosfera. Liczy się atmosfera, no, ale to jest wydane niedawno. Stosunkowo twarda okładka właśnie. 2009 rok. I to też Butenko zrobił od A do Z. Autorska książka, tak. Nie było ich wiele, zaledwie kilka. Jest też ten element pikanterii. Mamy tam no, czarno-białe, ale zdjęcie... które frywolne nazywamy aktem. Mimo, że jest to książka, która tak naprawdę jest dla dzieci, dla młodzieży i jest dość frywolne jest zdjęcie. Goła baba ale, jest. Tak, ale się komponuje artystycznie, uchodzi. Książka, gdzie można się po prostu wpisywać i tak, są tam, zabrudzić ją. Są tam, tak, i są tam po prostu tam wierszyki i teksty tak zwanych wpisów ku pamięci, jak ktoś komuś od serca do pamiętniczka się wpisuje. No jeden wielki żart, bo można tam oczywiście ją zbrudzić, można ją przeczytać, można ją kolekcjonować do woli, ale jest naprawdę od A do Z zrobiona perfekcyjnie i no tam, jest to tam się dzieją kolaż. Rzeczy przeróżne. Tak, są zdjęcia, kolaże, są jego rysunki. No i oczywiście typografia, tam jest mnóstwo zastosowanych różnych rozwiązań, żeby słowo nabrało waloru graficznego, żeby słowo też tańczyło na tych stronach. Mówiliśmy tutaj o tym, którzy ilustratorzy się mogli inspirować Butenką, natomiast ja myślę, że on te niewidzialne ślady pozostawił w tej dziedzinie sztuki, która jest rzadko, znaczy jest często pomijana przez czytelników, mianowicie właśnie w tej oprawie graficznej, tak? Znaczy sposób, w jaki operuje się typografią, tekstem, winietą i w jaki sposób się komponuje stronę. To, co jest jakby tym całym zapleczem książki, to tutaj on ma najwięcej naśladowców i uczniów, powiedziałabym. Najwięcej się potrafili nauczyć, bo skopiować jego kreskę nie było łatwo. Otóż to. Natomiast jego rozwiązania i jego dbałość o to i to, jak komponować właśnie swoje utwory. On wprowadził też biel. Przypomnijmy, że wielu naszych artystów, nawet tych najwybitniejszych, lubiła pokrywać, no chociażby wspomniany parokrotnie Szancer, lubiła pokrywać, właściwie tworzyła obrazki na stronie. Natomiast on zgodził się na ciszę, na pustkę, na kawałek białej kartki. Szanował kartkę. No to anegdotyczne są historie o tym, jak on walczył z edytorami w wydawnictwach, tymi dyrektorami technicznymi, którzy byli odpowiedzialni za tą stronę produkcyjną książki, że oni utyskiwali, że Butenko strasznie marnuje dużo papieru, tak? No, to znaczy, widać, że zmarnował. Że tam jest ten amor vacui, czyli że lubił jakby biel i ten, że nie są stłoczone te ilustracje na stronie, że są duże marginesy, że są czcionki różnych kolorów, różne takie zabiegi, które były kosztowne, które były jakby kaprysem do pewnego stopnia, że to nie była lana kolumna tekstu, tylko ten tekst był poszatkowany na różne sposoby i tak dalej. I za to go po prostu dyrektorzy techniczni nie lubili, bo no, kwadratowy format ma też to do siebie, że jest dużo tak zwanych ścinków. To w czasach, kiedy... właśnie Butenko wprowadził, dodajmy, ten tak, kwadratowy ten kwadrat, format. Który jest takim rozpoznawalnym jego znakiem, który my uwielbiamy. Cyryl, gdzie jesteś, czy właśnie te wspomniane już nastolatki nie lubią wierszy, to są książki publikowane w kwadracie. Dąg, co ma świecący nos, także był taką Poczytaj małą. Poczytaj mi, mamo, cała taka no. seria. Cała ta seria Poczytaj właśnie, mi, mamo. Tak, była Poczytaj. Kwadratowa. Mnóstwo było takich kwadratowych książeczek kiedyś. No i to jest jakby butenkowska scheda. No, ja się nie dziwię, że się dyrektorzy i drukarze denerwowali troszkę, bo było to w czasach niedoborów. Gdzie... Znaczy na początku tych niedoborów nie było, one się pojawiły tak pewnie w drugiej połowie lat 70., a już w latach 80. i później te nakłady spadały, tak leciały w dół jak wszelkie słupki. I potem Butenko też szukał też innych zajęć. Przecież robił też projekty graficzne, oprawę graficzną dla PWN-u. Robił bodaj Encyklopedię Warszawy, tak to się nazywało. Encyklopedię książki, tak, Encyklopedia tak. astronomii, czyli takie popularne naukowe książki, gdzie właśnie nie tyle te jego ilustracje błahostki z Guciem i Cezarem, tylko po prostu świetnie opracowane, duże, solenne takie popularne naukowe tomy. Pani Anno, pani zaprotestowała i słusznie przeciwko nazywaniu Butenki ojcem Gucia i Cezara, czy ojcem Kwapiszona, czy też ojcem no, Gapiszona, tego najsłynniejszego chyba bohatera butenkowskiego. No, ale co jest złego w takim powiedzeniu? To są, znaczy nic złego w zasadzie nie ma, poza tym, że to jakby pomniejsza to dzieło Butenki, tak? Dlatego, że jego zasługi są nieporównanie większe. Znaczy dla mnie z punktu widzenia graficzki, to ta lekcja, którą otrzymałam od Butenki, to jest dużo więcej niż Gucio i Cezar. To mu zapewniło niewątpliwie popularność i rozpoznawalność, że po prostu dzieciaki to uwielbiały i na targach książki majowych były bez końca kolejki po autografy do Butenki. Natomiast on jest większy niż komiksy, które zrobił. Proszę Państwa, ja myślę, że skwitujemy naszą rozmowę takim zdaniem: Butenko jest dobry na wszystko. Co prawda nie ma takiej piosenki, ale sięgniemy znów po kabaret starszych panów i starsi panowie zaśpiewają, że piosenka jest dobra na wszystko, ale proszę sobie podłożyć tutaj nazwisko Butenki. Rozmawiałam dzisiaj o tym niedawno zmarłym, 2 tygodnie temu właściwie, artyście z panią Joanną Olech, graficzką i pisarką, autorką książek dla dzieci. Dziękuję pięknie. Dziękuję. I z panem Adamem Gawędą, znawcą literatury i komiksu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oraz z panem Andrzejem Strogą, to przez telefon. I żegnam się z państwem. Ja, Monika Małkowska, Sylwia Hej oraz pani Katarzyna Wirst-Witkowska. Wojtkowska, przepraszam. Teraz żegnam się z państwem. Parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin. Po to wiążą